lutego. Aż do 50 rat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple, RRSO 0%. I w tym roku nie płacisz. Promocja do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 24 października, minęła 16. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. MON przedstawia raport o działalności podkomisji smoleńskiej i śle zawiadomienia do prokuratury. Woda w kranach w gminach Tuczna i Kodeń na Lubelszczyźnie nie nadaje się do picia. Zawiera groźne dla zdrowia bakterie. Supraśl na liście National Geographic wśród podróżniczych atrakcji wartych odwiedzenia w przyszłym roku. Jeszcze dziś Ministerstwo Obrony wyśle do prokuratury 41 zawiadomień w sprawie podkomisji smoleńskiej. To efekt prac zespołu powołanego do zbadania działalności grupy kierowanej przez Antoniego Macierewicza. 24 zawiadomienia dotyczą samego Macierewicza, a 10 byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który nadzorował pracę podkomisji. Chodzi m.in. o brak nadzoru i przekroczenie uprawnień. Do przedstawionego przez MON raportu odniósł się marszałek Sejmu. Szymon Hołownia mówi, że zawsze był zwolennikiem tego, by sprawdzić, na co Antoni Macierewicz i jego podkomisja wydają pieniądze. Czy rzeczywiście cokolwiek robią, czy tylko na granicy, można powiedzieć, obsesji próbują prezentować i cementować swoją wizję świata i tworzyć podwaliny pod coś, co w głowie mi się nie chce zmieścić, a więc polityczną formę pewnej smoleńskiej religii. Antoni Macierewicz powiedział, że rząd próbuje oszukać społeczeństwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Zapewnił, że członkowie podkomisji z pełną rzetelnością ustalili fakty i przyczyny tragedii z 2010 roku. A więcej o raporcie MON-u za chwilę w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Ponad 1,5 tysiąca mieszkańców gminy Tuczna i Kodeń na Lubelszczyźnie nie może korzystać z wody z wodociągu. Wykryto w niej bakterie kałowe. Świadczy to o kontakcie wody pitnej z zanieczyszczeniami, na przykład ściekami, mówi Jarosław Sawicki z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej. Enterokoki kałowe mogą wywoływać objawy chorobowe charakterystyczne do zatruć pokarmowych, m.in. bóle brzucha, biegunki, wymioty, a u osób z obniżoną odpornością na przykład zapalenie dróg moczowych. Woda ta nie nadaje się do picia, mycia owoców, kąpieli, mycia rąk, mycia naczyń kuchennych. Nie nadaje się także do przygotowywania posiłków. Woda jest chlorowana, a sieć płukana. Gmina zaopatruje mieszkańców w wodę butelkowaną, a w Tucznej uruchomiono też 2 punkty poboru wody. Alarmujące dane dotyczące kondycji fizycznej dzieci. 94% uczniów nie ma wykształconych podstawowych umiejętności ruchowych. W stolicy trwa kongres WF z AWF z udziałem ekspertów, polityków i nauczycieli z całej Polski. W ciągu 30 ostatnich lat poziom wydolności krążeniowo-ruchowej najmłodszych spadł o 20-30%, mówi rektor Akademii Wychowania Fizycznego Bartosz Molik. Jestem z chowu podwórkowego, chłopak wychowany w latach 80. no i wychodził na podwórko i grał, więc jako ten uczeń szkoły podstawowej w relacji do uczniów teraz moja wydolność była o 20-30% wyższa. To jest ogromna, to jest przepaść. Kolejna sprawa to są te fundamentalne umiejętności ruchowe. Okazuje się, że 94% dzieci i młodzieży w tej chwili nie spełnia tych fundamentalnych umiejętności ruchowych. I to jest przerażające, bo to przede wszystkim wpływa na stan zdrowia i na naszą długość życia. Mówimy już w tej chwili, że długość życia dzieci będzie coraz krótsza. Minister edukacji Barbara Nowacka zauważyła, że kolejne godziny wychowania fizycznego w szkołach nic nie dadzą, jeśli nie zmieni się nastawienie dzieci i ich rodziców do sportu. Trzeba zacząć patrzeć na to, jak ten ruch jest wykonywany, namawiać do jak najczęstszej aktywności na zewnątrz. Fajne zajęcia, fajna infrastruktura sportowa, no to od razu zachęci, ale też rodzice, ruszajcie się. Z badań wynika, że w rodzinach nieaktywnych ruchowo ryzyko nadwagi dzieci wzrasta o 80%. W sprawach gospodarczych Amerykanie nieco bardziej ufają Donaldowi Trumpowi niż Kamali Harris. Na byłego prezydenta wskazało 44% wyborców, podczas gdy na obecną wiceprezydent 43%. Tak wynika z najnowszego badania dla Financial Times, ostatniego przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. Choć różnica jest minimalna, to trend pokazuje rosnące poparcie dla gospodarczej wizji kandydata republikanów. Donald Trump po raz pierwszy objął prowadzenie w tym sondażu. Były prezydent ma także więcej wskazań wśród odpowiadających na pytanie, kto poprawi ich sytuację finansową. Tu prowadzenie Trumpa jest bardziej okazałe, 45-37%. Pomimo, że Harris jest postrzegana za bardziej wiarygodną dla klasy średniej, tak uważa 49%, to autorzy badania wskazują, że jej przekaz gospodarczy traci impet w decydującym momencie kampanii. Choć propozycje wiceprezydent mają też dobre notowania w kontekście małego biznesu i związkowców, to gdy respondenci odpowiadali na pytanie, kiedy ich sytuacja finansowa była lepsza, to 51% wskazało na prezydenturę Trumpa, podczas gdy 28% na kadencję Joe Bidena. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przed 17 o zbliżające się wybory prezydenckie za oceanem będziemy pytać naszego korespondenta w Stanach Zjednoczonych, Marka Wałkuskiego. Supraśl jako jedyne miasto w Podlaskiem i jedno z pięciu w Polsce znalazło się wśród podróżniczych atrakcji na przyszły rok. Tradycyjnie pod koniec roku 30 najbardziej inspirujących kierunków zaprezentował National Geographic. Supraśl znalazł się w tym rankingu na 27 miejscu. Przed nim jest Velo Baltica, jedna z najdłuższych oznakowanych tras rowerowych w Polsce, a za Supraślem trzy polecane turystom miejsca w naszym kraju. Ojcowski Park Narodowy, Gwarki Tarnogórskie i Połonina Caryńska. A listę otwiera Wyspa Królowej Szarloty, archipelag położone u wybrzeży kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pozdrawiamy Supraśl w takim razie, a teraz więcej o ruchu. Adam Malecki i wiadomości sportowe. Tak, jednak zaczynamy od rocznicy śmierci wielkiego himalaisty, jednego z najwybitniejszych w historii. 35 lat temu, 24 października 1989 roku zginął Jerzy Kukuczka. Do tragicznych wydarzeń doszło na południowej ścianie Lhotse w Nepalu. Był drugim himalaistą po Włochu Reinholdzie Messnerze, który zdobył koronę Himalajów i Karakorum. 14 szczytów o wysokości ponad 8000 metrów. O początkach swojej spinaczkowej kariery Kukuczka wspominał na antenie Polskiego Radia. Przypominam sobie moment, kiedy spotkałem się po raz pierwszy ze wspinaczką. Było to pierwsza niedziela września 1965 roku. Wtedy zupełnie przypadkowo znalazłem się w Jurze Krakowsko-Wieluńskiej, w pobliżu skałek 20-30 metrowych, gdzie wspinali się na nie ludzie. I tak mnie to zaciekawiło, że sam spróbowałem. Spróbowałem i od tej pory nie opuściłem żadnej soboty, żadnej niedzieli. Jeździłem co tydzień na skałki, wspinałem się, uczyłem się robić pierwsze kroki. Moja wielka przygoda życia zaczęła się w 65 roku. Jaki piękny, aksamitny głos, prawda? Spokojny. Prawdziwą przygodę przeżywają polskie piłkarki, które debiutują na Mistrzostwach Świata na Dominikanie. Nasze dziewczyny do lat 17, potem jak zremisowały z Japonią i pokonały Zambię, dzisiaj podzieliły się punktami z Brazylią, a remis Orzełków z Canarinhos to sensacja i spełnienie marzeń piłkarek i trenera Marcina Kasprowicza. Wspaniały czas, pełen emocji, pozytywnych emocji, pozytywnej energii. To jest moje spełnienie marzeń, żeby zagrać z reprezentacją Brazylii. Ten mecz ja jako selekcjoner zrealizowałem zgodnie ze strategią, z planem, na tyle skutecznie, że ten remis jest dla nas zwycięskim remisem, który daje nam szansę gry w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. A w tymże ćwierćfinale już czekają i prężą muskuły rywalki z Korei Północnej, tak, północnej, które jak dotąd idą jak burza i ogrywają wszystkich. Niespodzianki sprawiają nasze piłkarki, niespodziankami kończyły się mecze polskich drużyn w pierwszej rundzie Ligi Konferencji Europy, bo też jak Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa swoje mecze wygrały, pokonując faworytów Betis Sevilla i FC Kopenhaga. Dzisiaj w drugiej rundzie Jagiellonia zagrał siebie z mołdawskim Petrokubem Inchesti, początek meczu o 18:45, a Legia na wyjeździe zmierzy się z serbską drużyną Baczką Topola, w tym przypadku gwizdek sędziego o 21:00. I już kończąc cały serwis sportowy, dodam, że piłkarska reprezentacja zanotowała kolejny spadek w światowym rankingu. Jesteśmy obecnie na 31. miejscu, za Walią, Ekwadorem czy Egiptem, ale tuż przed Węgrami, Rosją czy Nigerią. Na pierwszym miejscu mistrz świata Argentyna, przed Francją i Hiszpanią. Bardzo zacna pierwsza trójka. Tak jest. A jeśli chodzi o pogodę, to wciąż jeszcze na przeważającym obszarze kraju złota polska jesień. Zachmurzenie małe na wschodzie dzisiaj miejscami jest umiarkowane, a na północnym wschodzie okresami może wzrastać do dużego. Temperatura maksymalna od 12 do 17 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich. Karpat chłodniej około 11 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał! Okazje na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Wymienny akumulator. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Gnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Witamy Państwa serdecznie. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Katarzyna Borowiecka. Co dzisiaj w programie do 19? No oczywiście zaczniemy od tego tematu, który już zapowiadaliśmy w serwisie Trójki. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało raport zespołu, który oceniał funkcjonowanie podkomisji smoleńskiej. To jest ten temat numer jeden nasz na dzisiaj, ale opowiemy także o przepisach dotyczących samochodowych reflektorów, o luksusowych towarach, które sprzedawane są za niebotyczne ceny, a przypominają na przykład zwykłe reklamówki albo znoszone sportowe buty. Po co nam to? A właściwie po co to tym, których na to stać? Może Państwo mają pomysły? My do tego tematu wrócimy po 17. Będzie też wątek tego, jakimi zasadami rządzi się reklama piwa. Bezalkoholowego oczywiście i jak te zasady są naginane. To jest tylko kilka z dzisiejszych tematów. Będziemy także łączyć się z Markiem Wałkuskim, korespondentem Polskiego Radia w Waszyngtonie. Niespełna 2 tygodnie pozostały do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Dziś porozmawiamy o tym, czy faktycznie Amerykanie polskiego pochodzenia mogą zadecydować o wyniku tych wyborów. Do 19:00 popołudniowa audycja w Trójce, 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, a muzycznie zaczynamy od wysokiego C. O, nie tylko od wysokiego C. Nie tylko wysokie C osiąga głos Justina Hawkinsa. Darkness, I believe in a thing called love. Dzisiaj na początek w Trójce, w popołudniówce. Zapraszamy do Trójki. A teraz już zapowiadany pierwszy temat. Podkomisja Smoleńska i jej działania. Celem podkomisji było potwierdzenie jednej hipotezy o wybuchu. Tak mówił o działaniach podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w Ministerstwie Obrony. Przedstawiono raport dotyczący nieprawidłowości w pracach podkomisji. Jeszcze dzisiaj na jego podstawie zostanie złożonych ponad 40 zawiadomień do prokuratury. A o tym, co ustalono w tej sprawie, Bartosz Bielecki, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry. No to tak, gubienie dowodów, naciski na ekspertów, budzące wątpliwości spotkania i duży chaos, to tak w skrócie możemy określić to, czego dowiedzieliśmy się dzisiaj na temat podkomisji smoleńskiej. Raport w tej sprawie ma prawie 800 stron. Jego przygotowaniem zajął się zespół ekspertów utworzony w styczniu tego roku, a wyniki prac zespołu przedstawił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zespół negatywnie ocenia działanie podkomisji w Smoleńskiej we wszystkich badanych aspektach – gospodarności, legalności, cerowości oraz rzetelności. Jak podkreślał wicepremier Kosiniak-Kamysz, zespół nie badał przyczyn katastrofy, tylko sposób jej wyjaśniania przez podkomisję Antoniego Macierewicza. Na jego czele stanął pułkownik pilot Leszek Błach, który tak opisywał pracę zespołu. Przeanalizowaliśmy i poddaliśmy ocenie ponad 180 tysięcy stron dokumentów jawnych, ponad 14,5 tysiąca kopii kart dokumentów finansowo-księgowych, ponad 7,5 tysiąca dokumentów niejawnych oraz ogromną ilość, bo ponad 15 terabajtów zapisanych na elektronicznych nośnikach danych związanych z pracą podkomisji. Przypomnijmy, podkomisja smoleńska powstała w 2016 roku i miała ponownie wyjaśnić, dlaczego samolot z prezydentem na pokładzie rozbił się pod Smoleńskiem. Jednak według ustaleń ekspertów Ministerstwa Obrony cel był inny – udowodnić, że na pokładzie Tu-154 doszło do zamachu. To według wiceministra obrony Cezarego Tomczyka powód, dlaczego prace podkomisji trwały aż 7 lat. Dlaczego ta sprawa trwała tak długo, jeżeli chodzi o Antoniego Macierewicza? No z prostego powodu. Nie da się przy pomocy faktów udowodnić kłamstwa. Tego się po prostu nie da zrobić. W związku z tym zamawiano kolejne ekspertyzy, jeżeli te ekspertyzy nie pasowały do hipotezy i odrzucano. Do tego ustalono, że łącznie podkomisja kosztowała ponad 80 milionów złotych. W jej składzie znajdowały się osoby bez doświadczenia w badaniu katastrof lotniczych. Zespół ustalił też, że w czasie prac podkomisji 5 elementów wraku Tu-154 zniszczono, a 19 zagubiono. Wiceminister Tomczyk zwrócił też uwagę na sposób, w jaki próbowano wpływać na osoby przygotowujące ekspertyzę dla komisji. Pana oferta zapłaty 5 tysięcy funtów, pisze Protero do Macierewicza, uzależniona od wprowadzenia przeze mnie istotnych zmian w moich raporcie, jest rażącym naruszeniem zobowiązania wynikającego z paragrafu 6 umowy i stanowi łapówkę. Jest to atak na moją uczciwość, który uważam za obraźliwy i jestem zdumiony, że jest pan gotów złożyć taką ofertę na piśmie. To jeszcze wyjaśnijmy. Chris Protero to jeden z uznanych badaczy katastrof lotniczych, który współpracował z podkomisją i który dzisiaj odcina się od jej prac. Wiceminister Tomczyk zwrócił też uwagę na tajemnicze spotkanie Antoniego Macierewicza z Rosjaninem, który miał przekazać Macierewiczowi materiały w sprawie katastrofy smoleńskiej. Sam Antoni Macierewicz twierdzi, że publikacja raportu jest niezgodna z prawem. Tak wczoraj w Sejmie odniósł się do tej sprawy. Jest oczywiste, że istotą problemu, przed którym teraz się znajdujemy, jest próba ratowania pana Putina przez Donalda Tuska. Macierewicza bronią też inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Według posłanki PiS Joanny Borowiak raport to polityczna ustawka. Ja się z tym nie zgadzam i trudno się odnosić do raportów takich ciał, które zostały powołane przez koalicję 13 grudnia tylko po to, żeby usatysfakcjonować twardy elektorat, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej. W sprawie działalności podkomisji smoleńskiej prokuratura okręgowa w Warszawie prowadzi już 2 śledztwa. Resort obrony chce też złożyć 24 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Antoniego Macierewicza i kolejne 10 zawiadomień w sprawie byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Będziemy z pewnością tę sprawę śledzić. Bartosz Bielecki, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Wysłuchał dzisiaj raportu na konferencji prasowej w Ministerstwie Obrony. 19 minut po 16 to nasza piosenka dnia na dziś z Keks. High Beaming. Tread it all night. Jeśli państwu serce mocniej zabiło przy tym utworze, to już od soboty będzie można go szukać w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Przypomnę, na naszej stronie jest ten zestaw do głosowania. Pierwsza trójka w piątki od 19:00, jutro z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a zestaw do głosowania znajdą państwo na stronie trójkapolskieradio.pl. A teraz już temat też zapowiadany, czyli reflektorów samochodowych, które nie mogą oślepiać, ale też muszą sięgać na odpowiednią odległość. Według przepisów reflektory w samochodzie powinny świecić minimum 50 metrów do przodu, asymetrycznie, tak by oświetlać także pobocze, ale też no, nie oślepiać kierowców, którzy jadą sprzeciwka, i do tego zarówno lampy, jak i żarówki muszą mieć homologację na rynek europejski. No ale jak to bywa w praktyce? Różnie bywa w praktyce, dlatego już po raz kolejny rusza akcja Twoje światła, nasze bezpieczeństwo, która między innymi umożliwia bezpłatną kontrolę oświetlenia samochodowego. Kuba Witkowski. Widać to zwłaszcza jesienią. Tak jak dzisiaj, była mgła, a ludzie jeździli na światłach dziennych, w ogóle bez świateł tylnych. Jak pada deszcz, tak samo. Jest smuga deszczu za samochodem, jeżdżą na światłach dziennych. Dlatego przez najbliższe tygodnie policja będzie szczególnie zwracać uwagę na światła, i to nie tylko te do jazdy dziennej. Wielu kierowców nie docenia roli prawidłowego oświetlenia. Wyjaśnia nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Bardzo często spotykamy się z nieprawidłowym ustawieniem tych świateł czy też stanem technicznym. Wielu kierowców czuje się chociażby oślepianych przez innych. Praktyka pokazuje, że około 60% pojazdów, które na naszą stację diagnostyczną przyjeżdża, wymaga korekty tego ustawienia. Dodaje Piotr Kazimierczak z Instytutu Transportu Samochodowego. I to jest realizowane głównie podczas przeglądów technicznych okresowych, ale właśnie zachęcamy, żeby przed sezonem zimowym kierowcy skorzystali z tej możliwości darmowego ustawienia świateł właśnie na stacji, żeby no, w tych warunkach trudniejszych móc bezpiecznie jeździć po drogach. Źle ustawione światła to powód do zatrzymania dowodu rejestracyjnego, a nawet mandatu. Podobnie jest też w przypadku modyfikacji reflektorów. To są niestety często modyfikacje dokonywane przez samych kierowców, a czasami przez firmy, które absolutnie nie powinny się tym zajmować. Bo w sprzedaży jest mnóstwo tak zwanych retrofitów, czyli lepszych lub gorszych żarówek LED-owych, które zastępują halogenowe. Generalnie są one zakazane, bo nie mają unijnych homologacji. Część kierowców dziwi się, bo są kraje, które mimo wszystko dopuściły takie zamienniki, a Polska nie. Myślę, że w perspektywie około roku, dwóch te przepisy powinny powoli wchodzić. Mam na myśli tutaj wprowadzanie poszczególnych zamienników, jeśli chodzi o kategorie żarówek, czyli H4, H7. To są takie pierwsze źródła, które mają się pojawić mniej więcej za 2 lata w systemie homologacyjnym. I jeszcze jedna sprawa. Auta sprowadzane zza oceanu. Takie samochody mają oświetlenie, które nie jest zgodne z unijnymi wymogami. Lampy świecą symetrycznie i dlatego poddawane są przeróbkom na oświetlenie asymetryczne, doświetlające pobocze. Często jednak robi się to bez wymiany reflektorów na europejskie, bo takich po prostu nie ma na rynku. Jest sporo warsztatów, które się tym profesjonalnie zajmują. Wyjaśnia Maciej Brzeziński z redakcji serwisu Autoświat. Te reflektory świecą tak, jak powinny, co nie znaczy, że one mają homologację i są formalnie w porządku. Wtedy nie są. Policja i diagności zapewniają, że na to też będą podczas najbliższej akcji zwracać uwagę. Taki samochód, który nie spełnia warunków technicznych, no w przypadku kontroli policyjnej będzie miał zatrzymany dowód rejestracyjny i w znanych mi przypadkach jest to większy problem, bo on już na drogę nie wyjedzie. Tyle oficjalne zapewnienia, a prawda jest taka, że te auta po przeróbkach z prawidłowo świecącymi światłami, ale bez homologacji i tak w końcu ktoś rejestruje, robi im przeglądy, czy przepuszcza je na naszych drogach. Jeśli chodzi o policję, to policjanci albo przymykają oko, albo nie zauważają takich problemów z punktu widzenia diagnostów. Jeśli reflektor świeci, oświetla drogę, nie oślepia jadących sprzeciwka, no to dla większości diagnostów jest to w porządku. Zresztą tak uczciwie trzeba powiedzieć, że symetrycznie świecące reflektory, jeśli one są prawidłowo ustawione i tak dalej, nie są aż takim problemem jak nieprawidłowo ustawione reflektory albo przerobione własnoręcznie przez ludzi lampy, które no, naprawdę oślepiają innych. Niestety tu nie ma co liczyć na rozwiązanie problemu w taki sposób jak w przypadku retrofitów. Zmian w prawie czy innych rozwiązań na razie nie ma i nie będzie. Zaintrygowały mnie te samodzielnie przestawione reflektory. No dobrze, proszę Państwa, w ramach kampanii, to jeszcze ważna informacja, Twoje światła, nasze bezpieczeństwo, kierowcy do 7 grudnia będą mogli bezpłatnie sprawdzać oświetlenie pojazdów na wybranych stacjach diagnostycznych, między innymi Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiego Związku Motorowego czy DEKRY, a dokładną listę placówek, w sumie jest ich ponad 1500, i terminy kontroli można znaleźć na stronie Instytutu Transportu Samochodowego. Pierwsza okazja do takiej kontroli już w najbliższą sobotę. 2027 trójek, ten numer w każdej sprawie do dyspozycji. To trójka, 27 minut po 16. Autopromocja. Dzień dobry, czy to trójeczka? Tak, zapraszamy. Bardzo jestem zadowolona, trójka idzie tak jak trzeba. Najważniejsze, że nie idziemy sami. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Dla całej trójeczki wiele szczęścia i radości. I wzajemnie. Polecamy się i zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami. To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. Nie czekaj na wyprzedaże. W salonach Skody trwają dni otwarte, a tam upusty aż do 10 tysięcy złotych. Dodatkowo kupując wybraną nową Skodę podczas dni otwartych, koła zimowe jak za darmo. Szczegóły w salonach Skody. Skoda. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Jak pozbyć się łupieżu? Wystarczą dwa kroki. Po pierwsze, kupić w aptece sprawdzony lek Zoxynmet w postaci szamponu. Po drugie, zastosować Zoxynmet, by zwalczył drożdżaki powodujące łupież. Stosując szampon Zoxynmet, możesz zapomnieć o łupieżu. Miła niespodzianka. Za Zoxynmet zapłacisz mniej, niż byś się spodziewał. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, Aflofarm. Jak tysiące nagród, to Allegro Smart. Wygraj 200 tysięcy złotych lub hybrydowe BMW w loterii urodzinowej. Kup Allegro Smart, korzystaj z darmowych dostaw i graj codziennie o nagrody do 10 listopada. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q5 i Audi A6. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. 28 minut pozostało do 17. Trójce skrót najważniejszych informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 30 sędziów Sądu Najwyższego nie zamierza brać udziału w spotkaniach zwoływanych przez jego szefową Małgorzatę Manowską. Jak informuje TVP Info, oświadczenie skierowali do pierwszej prezes. Napisali, że do czasu przywrócenia ładu konstytucyjnego w Sądzie Najwyższym nie będą uczestniczyć w zwoływanych zgromadzeniach ogólnych. Datę takiego zgromadzenia wyznaczono na dziś. Rzecznik dyscyplinarny ministra sprawiedliwości wszczął postępowania wyjaśniające w sprawie zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego i prokurator Elżbiety Pieniążek. Dotyczą uchybienia godności urzędu poprzez prezentowanie nieprawdziwych zarzutów w sprawie szykanowania i naruszania praw pracowniczych jednej z prokurator. Rosyjska Duma Państwowa ratyfikowała umowę o strategicznym partnerstwie z Koreą Północną. Jeden z punktów dokumentu przewiduje wzajemną pomoc wojskową. Od początku października niezależne serwisy internetowe i wywiady kilku państw informują, że reżim północno-koreański wysłał do Rosji swoich żołnierzy. Mają brać udział w wojnie przeciwko Ukrainie. Liderzy wenezuelskiej opozycji laureatami nagrody imienia Sacharowa to najwyższe wyróżnienie przyznawane w Unii Europejskiej za zasługi w walce o prawa człowieka i demokrację. Decyzję ogłoszono na sesji plenarnej Europarlamentu w Strasburgu, a uroczystość wręczenia nagrody 18 grudnia także na sesji w Strasburgu. Więcej informacji w Trójce o 17. A teraz o ekonomii Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, zaczynamy od spraw frankowych. Ci, którzy kupili mieszkanie na kredyt w helweckiej walucie, a potem je wynajmowali, mogą spotkać się w sądzie z bankiem na tych samych zasadach, co inni kredytobiorcy. Tak stwierdził dziś Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Frankowiczom przysługuje pełna ochrona i jeżeli sąd dopatrzy się w umowie niedozwolonych zapisów, także jak wszyscy inni, dostaną odszkodowania. To jest sytuacja, która myślę na ten moment dotyczy około połowy tak zwanych kredytobiorców frankowych i ważne, że Trybunał wypowiedział się w tej kwestii. Mówi adwokatka z kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci Karolina Pilawska i dodaje, że dzisiejsze orzeczenie Trybunału usprawni pracę sądów. Polacy wypłacili z kont w pracowniczych planach kapitałowych w drugim kwartale aż 500 milionów złotych. Tak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Rok wcześniej, w tym samym okresie, było to 100 milionów mniej, a jeszcze dwa lata temu suma wypłat tylko nieco przekroczyła 100 milionów. Zgodnie z zasadami tego programu, każdy uczestnik w dowolnym momencie może wypłacić część albo całość zgromadzonych środków. Te dane, zdaniem cytowanego przez Gazetę Wyborczą, doktora Łukasza Wacławika z AGH, Wojciecha świadczą o tym, że Polacy mają cały czas niskie zaufanie do systemu ubezpieczeń społecznych i samego ZUS-u. Przypomnijmy, PPK to system, do którego co 4 lata każdy etatowiec trafia w ramach autozapisu, ale może się z niego wycofać. Na odłożone w tym programie środki składa się on sam, ale też pracodawca i państwo. W przyszłym roku Polacy zapłacą wyższe podatki, a to m.in. przez zamrożony próg podatkowy na poziomie 120 tysięcy złotych rocznie. Mimo że cały czas rosną płace, ten próg pozostaje sztywny, mówi dr Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Pewnie sporo z nas wejdzie w drugi próg, więc już choćby z tego tytułu zapłacimy więcej. Ale też ciekawostka, szara strefa, jeśli mogę tak powiedzieć, w obszarze PIT-u także w tym roku wzrosła, czyli te dochody planowane, wynikające właściwie z tych zmian wynagrodzeń, są niższe. Od kilkunastu lat obowiązują, przypomnijmy, dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, 18% i 32%. Kończymy walutami. Dziś złoty cały czas jest słabe. Wobec franka i dolara minimalnie odrabia wczorajsze straty. Za franka wspomnianego płacimy 4,64, za euro 4,35, funt kosztuje 5,22, dolar 4,02 zł. Czwartek prawie bez chmur, tylko na wschodzie miejscami zachmurzenie umiarkowane, a na północnym wschodzie okresami może to zachmurzenie wzrastać do dużego. Temperatura od 12 do 17 stopni Celsjusza, na obszarach podgórskich Karpat około 11 stopni, tam najchłodniej. Z Morrisseyem zmierzamy w stronę 17. And why Sweathead i Morrissey. 21, a właściwie już 20 minut pozostało do 17. Przed kwadransem mówiliśmy o przepisach w sprawie reflektorów samochodowych. Nie dopuszczamy żarówek czy zamienników LED-owych, ale już kompletnie nie zwracamy uwagi, jako mówię teraz o systemie prawnym, tych takich dziwnych światłach LED-owych do jazdy dziennej, których kompletnie nie widać, które są montowane już w wielu samochodach jako przeróbki. Nie za bardzo interesujemy się samochodami ściąganymi, na przykład z Wielkiej Brytanii, czy one faktycznie dobrze świecą. To są dużo większe problemy niż zamiennik LED-owy dobrej jakości, dobrej klasy, odpowiednio zamontowany. W sprawie tych świateł, bo co w przypadku świateł matriksowych albo laserowych, które w ogóle nie świecą asymetrycznie, tylko wycinają wiązki światła. Tam asymetrii żadnej nie ma w nowych autach dopuszczonych na rynek europejski. Sprawa ważna i sprawa, jak słychać, pobudzająca Państwa do rozmowy. 22,7 trójek. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Kara Sirogucki, bolesne strzały w serce, a potem pędzimy za Atlantyk. Zastanawiam, czym my się różnimy od ludzi, którzy mieszkają w USA i w Kanadzie, że musimy mieć inne światła, bo nie mogę tego tak naprawdę pojąć. Tam światła nie szkodzą, a u nas te światła szkodzą. No tak troszkę to dziwnie brzmi według mnie. Tak, to jest ważne pytanie. Nie wiem, czy akurat na nie odpowiemy, ale jeżeli mamy na nie odpowiedzieć, to teraz właśnie będzie właściwa okazja. Trump kontra Harris. Walka o Biały Dom. 5 listopada wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i do tego czasu przyglądamy się ostatnim przedwyborczym wydarzeniom w USA. Marek Wałkuski jest z nami, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Na pytanie, czym się różnią Polacy od Amerykanów, będzie mi ciężko odpowiedzieć. Natomiast rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na żywo, ty zasugerowałeś, że być może to jest mniej pieszych na chodnikach. Moje różne amerykańskie doświadczenia, nie tak liczne, przyznaję, zwłaszcza z tej części zachodniej Stanów, świadczą o tym, że bardzo dużo osób tam jeździ samochodami, a bardzo mało jest pieszych, bo chyba ta asymetria między innymi w Polsce musi wynikać z tego, żeby oświetlać pobocze i ewentualnych pieszych. No ale... Być może tak, tym bardziej, że w wielu miejscach przy drogach nie ma w ogóle poboczy, bo nikt nie chodzi, w związku z tym nie ma to znaczenia. Tak się tego doświadczyć. No ale wracamy do naszego najbardziej interesującego teraz tematu. We wtorek mówiliśmy o tych swing states, czyli tych wahających się pomiędzy demokratami a republikanami Stanach, które zadecydują ostatecznie o tym, kto wygra wybory w USA. Przypomnę Państwu, że ten i pozostałe odcinki cyklu, bo od poniedziałku przecież cykl Trump kontra Harris, można znaleźć w naszych podcastach trójkowych, na stronie, w aplikacji. No ale dzisiaj o tych trzech bardzo konkretnych stanach, czyli Pensylwanii, Wisconsin i Michigan, i to z bardzo konkretnej perspektywy, czy nam bliskiej, czy dalekiej? To jest to pierwsze pytanie, bo będziemy mówić o Amerykanach polskiego pochodzenia, czy Polonii amerykańskiej. Jak to w ogóle określić? Jak to scharakteryzować? To zależy, o której grupie mówimy, dlatego że w Polsce powtarza się, że w Stanach Zjednoczonych jest 9 milionów Polaków albo Amerykanów polskiego pochodzenia. Natomiast jest to, tę liczbę Polonii szacuje się na 9 milionów. Natomiast musimy pamiętać, że jest to bardzo zróżnicowana grupa. Ja jeżdżąc po Stanach Zjednoczonych spotykałem ludzi, którzy mówili: ja jestem Polakiem, ja jestem Polką. Natomiast o Polsce nie wiedzieli nic, nie wiedzieli nawet w tych, powiedzmy, częściach Stanów na zachodnim wybrzeżu. Niektórzy nawet nie wiedzieli, jak nazywa się stolica Polski. To są ludzie, których przodkowie wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych w trzecim, czwartym pokoleniu, którzy pamiętają jeszcze, że babcie gotowały im pierogi, albo że w lokalnym sklepie kupowali kiełbasę. Albo pojedyncze, że chodzili do polskiego kościoła. Domowe słowa, potoczne bardzo. Tak jest. I to są ludzie, którzy Polskę mają w sercu, którzy w tych spisach ludności zaznaczają pochodzenie etniczne Polak, Polka, ale no to tylko na tym polega ich związek. I takich ludzi w Stanach Zjednoczonych jest 9 milionów. Trudno dokładnie powiedzieć, jaka jest liczba tych, którzy są blisko związani z Polską, ale jak ostatnio sprawdzałem dane statystyczne, to około 400 tysięcy Amerykanów mówi w domu po polsku. I to są ci ludzie, którzy z Polską mają bezpośredni związek, którzy śledzą wydarzenia w Polsce, dla których takie kwestie jak polityka wewnętrzna w Polsce, czy wojna na Ukrainie, dla których jest, te kwestie są bardzo ważne. Jeżeli przyjrzymy się tym trzem stanom, które zdecydują w dużym stopniu o wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych, to w Pensylwanii tych, którzy przyznają się do polskich korzeni, jest 740 tysięcy, czyli prawie 6% populacji, to jest duża grupa. W Michigan 760 tysięcy, jeszcze więcej. W Wisconsin 470 tysięcy, ale wciąż są to bardzo, jest to dosyć duży odsetek mieszkańców tych stanów. No i dlatego do tych ludzi odwołują się oboje kandydaci na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast wśród tych ludzi niewielka część mówi po polsku, bo to nie jest ta ostatnia imigracja z Polski z ostatnich dziesiątków lat. To są ludzie, którzy urodzili się w Stanach Zjednoczonych, którzy są Amerykanami w pierwszej kolejności. Bo też ta emigracja do Stanów Zjednoczonych z Polski się wyciszyła, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, prawda? Te ostatnie lata to już są jakieś... Zdecydowanie tak, dlatego Jackowo w Chicago czy Greenpoint w Nowym Jorku de facto znikają, dlatego że już nie są potrzebne te polskie enklawy dla tych, którzy przyjeżdżają, muszą się gdzieś zatrzymać, bo tej świeżej imigracji nie ma. Ja przypominam sobie niedawne wspomnienie z 5 października, kiedy miałam okazję na 5 Alei w Nowym Jorku obserwować paradę z okazji Dnia Pułaskiego. No i to było bardzo podnoszące na duchu doświadczenie, ale także przedziwne, muszę powiedzieć. Bardzo dawno nie słyszałam tyle razy na zmianę Mazurka Dąbrowskiego i Hej Sokoły. I to jakoś zostało mi w pamięci po tej paradzie Polonii Amerykańskiej właśnie po Piątej Alei, ale też bardzo dużo języka polskiego tam słyszałam, więc domyślam się, że to właśnie jest ta najnowsza emigracja. No ale porozmawiajmy też o tym, w jaki sposób właśnie Donald Trump i Kamala Harris, każdy ze swojej strony, zabiega o te głosy Polonii. Tak, oni oboje mają świadomość, że w tych kluczowych stanach jest wielu Amerykanów polskiego pochodzenia, czy Amerykanów o polskich korzeniach. No i taki pierwszy moment w tej kampanii, kiedy okazało się, że kandydaci zabiegają o Polonię, to był moment, kiedy Donald Trump zaprosił do Trump Tower prezydenta Andrzeja Dudę. Ewidentnie ze strony Donalda Trumpa było to posunięcie wyborcze, w którym chciał pokazać Amerykanom polskiego pochodzenia, że spotyka się z polskim prezydentem, czy uspokoić obawy tych, którzy boją się tego, że jak Trump dojdzie do władzy, to wtedy porzuci Polskę czy porzuci Ukrainę. To miał być taki sygnał do Amerykanów polskiego pochodzenia, że proszę, skoro prezydent Polski spotyka się z Trumpem, to znaczy, że Polsce nic złego się nie stanie. Trump miał kilka innych jeszcze elementów swojej kampanii związanych z Polską. Między innymi telefonował do Kongresu Polonii Amerykańskiej w tym roku. W 2016 osobiście odwiedził Kongres Polonii Amerykańskiej. Opublikował wideo, w którym przypomniał swoją wizytę w Polsce w 2017 roku. Nie doszło do spotkania z prezydentem Dudą w amerykańskiej Częstochowie, no ale na swoich mediach społecznościowych odnotowuje, czy odnosi się, czy zwraca się do Amerykanów polskiego pochodzenia. Kamala Harris również zabiega o Polaków. Podczas tej debaty jedynej z Trumpem, oglądanej przez dziesiątki milionów Amerykanów, przestrzegła, że prezydentura Trumpa będzie zagrożeniem dla Polski, ponieważ porzuci on Ukrainę, nie będzie się przeciwstawiał Putinowi i do właśnie tego elementu się odwoływała. Ale też odbyła się taka akcja, która polegała na tym, że Amerykanie polskiego pochodzenia albo działacze lokalni, albo politycy, była aktorka amerykańska Christine Baranski. Oni wsiedli w autobus i przez Pensylwanię, Wisconsin i Michigan jechali i zatrzymywali się w środowiskach polonijnych i przekonywali ich, że głos na Kamale Harris to jest głos w obronie Polski, w obronie Ukrainy, w obronie Europy Środkowo-Wschodniej i że ci ludzie powinni z tego powodu poprzeć Kamale Harris. Także niezależnie od tego już, jaki wpływ będzie miała Polonia na wyniki tych wyborów, widać, że oboje kandydaci walczą o te głosy Polonii. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Mogę tylko jeszcze jeden cytat z New York Times w sprawie Polonii? Tak. Otóż to mnie troszeczkę rozbawiło, bo artykuł na temat znaczenia Polaków, Amerykanów polskiego pochodzenia w tej kampanii opublikował New York Times i tam znalazłem takie zdanie. Uwaga, cytuję. Gdy zbliża się dzień wyborów, polscy wyborcy w USA, a także inne wschodnioeuropejskie grupy etniczne stali się tak gorącym towarem wyborczym, jak, uwaga, kiełbasa w okresie świąt Bożego Narodzenia. Na święta Bożego Narodzenia kojarzą się z karpią i kapustą z grzybami. Tutaj Amerykanom polskiego pochodzenia, czy Amerykanom kojarzą się z polską kiełbasą. Tak, polska kiełbasa wyborcza. Bardzo Ci dziękuję. Kolejne spotkanie z Markiem Wałkuskim jutro o tej samej porze w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Trump kontra Harris. Walka o Biały Dom. A to Kendrick Lamar. This is a world premiere. This is a world premiere. I done been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many wanna tell me. But ain't no me gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto, big guns and dickies. I love myself. But they can do what they want when they want, I don't mind. I love myself. What you gon' do? Lift up your head and keep moving. But let the paranoia haunt you. Peace to fashion police. I wear my heart on my sleeve. Let the runway start. You know the miserable. Do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. Everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. I love myself. The world is a ghetto. Big guns and dickies. I love myself. But they can do what they want. I love myself. He said I gotta get up, life is more than suicide. I love myself. One